falcó de llargues ales. Quin embestidor cruel, tot seguit que veu la presa es dispara des del cel. Estén tot el seu plomatge com en un adéu al cim. Urpes i beques convenen en el taler de llur crim. Plat les ales, mou les urpes, el tirà de cims llunyers. Presa que llagi topada, no la topa ningú més. El falcó de llargues ales, quin embestidor cruel, tot seguit que veu la presa es dispara des del cel.